At Length and Dead Horse to trio Willamette i album Diminished Composition, a teraz utwór, którego tytuł nawiązuje do jednej z najważniejszych inspiracji muzyków tworzących trio Willamette. Muzyk, o którym mowa, to Lamont Young, ale w tym przypadku mamy do czynienia z lamentami. Lament Young. Fresnel Variation to ponownie dziś trio Willamette, album Diminished Composition, utwór zadedykowany Jean Moreau. W całości filmowa przygoda wraz z trio Willamette. To już za nami, przenosimy się do Danii, gdzie tworzy artysta, kompozytor, klasycznie wykształcony pianista o całkiem swojsko brzmiącym nazwisku Paweł Grabowski. Występuje jednak jako Ilje Rum. Posłuchajmy trzech fragmentów albumu The Forest is Sleeping Within the Trees. Thank you. projekt Öje Room. Prosto z Danii, album The Forest is Sleeping Within the Trees. Trzy części tej kompozycji, której tak naprawdę należałoby słuchać od początku do końca, co Państwu w tej chwili polecam. Öje Room to już za nami i za nami również przygoda z katalogiem wytwórni Scissor Tail. Przed chwilą zagrał dla nas gentleman o nazwisku Grabowski, a w tej chwili Greg Kowalski, album L'Orange, L'Orange. Najnowszy album artysty związanego z sceną ambientową, pochodzi z Los Angeles w Kalifornii. Album ukazał się w listopadzie zeszłego roku. Tuned to Monochrome, to był Greg Kowalski, L'Orange, L'Orange, tak brzmi tytuł albumu, którego w tej chwili słuchamy. Kolejny jego fragment to Pattern Haze. Pattern Hayes i Greg Kowalski, a teraz coś bardziej optymistycznego. W dzisiejszym wydaniu audycji Afterparty było bardzo mroźnie, było mrocznie. Na zakończenie coś tropikalnego, aczkolwiek podszytego niepokojem i przygodą, która nie jest dla każdego. Soundtrack do książki. Książka zatytułowana jest Robinson Crusoe, a artysta, który tworzy te niezwykle archaiczne, ale również piękne i tropikalne dźwięki, nazywa się Władimir Karpow. Pochodzi z jednego z najmniej tropikalnych miejsc na świecie, czyli z Rosji. Zaczynamy od utworu On a Desert Island. To był Wladimir Karpow, nagrywający pod pseudonimem XYR. To podobno skrót, który w rozwinięciu oznacza świątynię kontemplacji. Album Robinson Crusoe, jeszcze jeden jego fragment już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To wytwórnia Singapore Sling Tapes, już nieistniejąca, ale jej muzyka ciągle dostępna w wersji cyfrowej. Do katalogu tej wytwórni jeszcze z pewnością wrócimy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę fantastycznej niedzieli, pięknego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Thank you.